Można sprzęt wrzucić, można pojechać w teren. No tak. A na dodatek hybrydowe SUV-y Toyoty są bardziej ekologiczne. Czyli jeszcze lepiej wpisuje się w ten trend. Tak, a dodatkowo może je pan teraz kupić na wyprzedaży. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 listopada, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym czeka na podpis prezydenta. Platforma chce odwołać rząd. PiS odpowiada, ten wniosek nie ma szans. Francuzi znów wychodzą na drogi i ulice w proteście przeciwko podwyżkom cen paliw. Ale najpierw karambol na drodze numer 51 pod Olsztynem. Zderzyło się tam kilkanaście aut, jedna osoba trafiła do szpitala. Policja ostrzega, że na drogach jest bardzo ślisko z powodu marznących opadów deszczu i informuje, że utrudnienia na tej drodze mogą potrwać 2 godziny. Ostateczna decyzja należy do prezydenta. Senat przyjął wieczorem bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowelizacja dotyczy powrotu do pełnienia funkcji sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy na mocy wcześniejszej nowelizacji przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 lat. Zagłosowało 57 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat nie poparł wniosku PO o odrzucenie noweli. Senatorowie Platformy przekonywali, że nowe przepisy nie są potrzebne, ponieważ zmiany można bezpośrednio wprowadzić na mocy październikowej decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Powtórki tamtego scenariusza nie będzie, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, a chodzi o wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego, który politycy Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie. Uzasadniają go głównie aferą wokół Komisji Nadzoru Finansowego i, jak mówi szef klubu PO Sławomir Neumann, próbą zamiatania pod dywan pisowskich afer. Wniosek PO nie ma żadnych szans, odpowiada rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Jej zdaniem opozycja chce wprowadzić destrukcję w życiu parlamentarnym. My się obronimy, zapowiada rzeczniczka PiSu. Sławomir Neumann przypomniał, że rok temu Platforma złożyła wniosek o odwołanie ówczesnej premier Beaty Szydło. Opozycji zabrakło głosów i przegrała głosowanie, ale tego samego dnia Beata Szydło została odwołana. Z tą samą nadzieją i z tym samym celem składamy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego, podkreślił szef klubu PO. Wniosek Platformy będzie rozpatrywany przez Sejm prawdopodobnie w połowie grudnia. Uczestnik tak zwanego ruchu żółtych kamizelek, który wczoraj groził detonacją granatu, jeśli protestujący przeciw podwyżkom cen paliw nie zostaną przyjęci przez prezydenta Emmanuela Macrona, został aresztowany, informuje francuska policja. Francuzi znów wychodzą na drogi i ulice. Władze obawiają się zamieszek w Paryżu. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zezwolił na manifestację w pobliżu wieży Eiffla, która będzie dzisiaj zamknięta dla turystów. Organizatorzy odrzucają tę propozycję, domagając się protestu na polach elizejskich, czego nie chcą władze w obawie przed zamieszkami i rozrubami. Szef resortu powiedział: moją misją jest zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy mając do tego obywatelskie prawo manifestują, ale są też tacy, którzy szukają przy tym okazji do rozrób. Od soboty rannych zostało ponad 130 policjantów, zginęło 2 manifestantów, ponad 600 zostało rannych. Tymczasem do Paryża wybiera się wiele osób z różnych rejonów Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ukraińcy obchodzą 85. rocznicę Wielkiego Głodu. Paweł Buszko. Główne obchody z udziałem ukraińskiego prezydenta, członków rządu, ale też duchownych różnych wyznań odbędą się przy kijowskim pomniku ofiar Wielkiego Głodu. Odprawiona tam też będzie modlitwa w intencji ofiar komunistycznej zbrodni. W latach 1932-1933 sowieckie władze konfiskatami zboża sztucznie wywołały falę głodu. Szacuje się, że zmarło wówczas niemal 4 miliony mieszkańców sowieckiej Ukrainy. Fala głodu objęła również terytoria zamieszkane przez Polaków. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec dzień otwartego notariatu. To oznacza, że 200 rejentów w 19 miastach będzie udzielać bezpłatnie porad, na przykład w sprawach majątkowych. Nie zawsze trzeba iść z nimi do sądu, mówi prezes Izby Notarialnej w Warszawie Ewa Serafin. Wskazałabym tutaj przede wszystkim na akty poświadczenia dziedziczenia. W efekcie spadkobierca wychodzi od notariusza z dokumentem, który nazywa się właśnie akt poświadczenia dziedziczenia, który ma moc prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Notariusze przyjmują od 10 do 16, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz. Przed nami 3 mecze Lotto Ekstraklasy i oby dzisiaj piłkarze lepiej wyregulowali celowniki niż wczoraj zrobili to zawodnicy Piasta i Zagłębia Sosnowiec. W Gliwicach padł remis 0-0. Pierwsze sobotnie spotkanie już o 15.30. Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze. Później Lech Poznań zmierzy się z Wisłą Płock, a Krakowia ze Śląskiem Wrocław. Trener pasów Michał Probierz.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu są wicemarszałkowie Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej, Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Poseł Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I posłowie do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość oraz witam Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry, witam. Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tych zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym, do których zastrzeżenie miała Komisja Europejska i które wstępnie podważył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie profesorze, prezydent oczywiście nie będzie się sprzeciwiał noweli, choć odbiera mu część uprawnień, prawo do decydowania o losie, w cudzysłowie, sędziów emerytów. Nie wiem, prawdopodobnie nie, ale akurat na ten temat z prezydentem nie rozmawiałem. Cała ta nowela to jest przecież wyraz realpolitik, uświadomienia sobie, że jak się napotyka ścianę, to trzeba zmienić kurs. Czasem można też się uderzyć. Jest różnica między polityką uległości, a polityką podmiotową, której się testuje pole manewru, jakie państwo ma w reformowaniu. Z Brukseli docierają głosy o zadowoleniu komisji z kierunku zmian. Czy to znaczy, że jeśli nowelizacja wejdzie w życie, Komisja Europejska powinna wycofać skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? To ja zapytam o to europosłów. Jarosław Kalinowski. To były rzeczywiście główne zastrzeżenia stawiane przez Komisję Europejską, kiedy kierowała wniosek do Trybunału. Ja nie wiem, czy wycofa, ale no, jak gdyby temat, czy zastrzeżenia zostały usunięte przez stronę polskiego rządu i można się spodziewać, że ten wniosek będzie wycofany, ale pamiętajmy, że tam w tym samym Trybunale znajdują się pytania prejudycjalne dotyczące legalności wyboru przedstawicieli, czy w ogóle członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej też sprawa Trybunału Konstytucyjnego, czyli problemy się, że tak powiem, nie skończą, ale zgadzam się z profesorem Zybertowiczem. No PiS wiedział, że jest absolutnie przegrany w tej sprawie. W sprawie, która zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości. Za chwilę nie mielibyśmy tymczasowego zabezpieczenia, tylko już rzeczywiste zabezpieczenie, a w lutym, może w marcu, wyrok i już dzisiaj było wiadomo, że byłby to wyrok druzgocący dla polskiego rządu. No i dwa miesiące przed wyborami europejskimi PiS po prostu chciał z siebie zdjąć ten problem. Wielki problem, który był widoczny też w wyborach samorządowych. No ta antyeuropejskość pisowska no, byłaby potwierdzona tym wyrokiem. I dzisiaj się tą minę rozbroiło, ale to jest jedna mina. Tych problemów jest oczywiście wiele więcej i temat łamania praworządności w Polsce z wokandy unijnej nie wejdzie. Czyli to nie jest koniec sporu z Unią Europejską, to jest tylko może początek końca? To jest zimna rachuba PiSu przed wyborami europejskimi, a potem parlamentarnymi. Ale jeszcze raz powtarzam, problem nie będzie zdjęty zupełnie, no bo mamy postępowanie z artykułu 7, który będzie się wlógł. Tak jak wspominałem, problem Krajowej Rady Sądownictwa, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, gdzie minister i prokurator generalny ma tam swoich prokuratorów do dyscyplinowania sędziów, no to nie ma nic wspólnego z państwem praworządnym. Poseł Ryszard Czarnecki, czy według pana Komisja Europejska wycofa skargę w części dotyczącej Sądu Najwyższego? No pozytywne reakcje Komisji Europejskiej. I od razu zapytam, czy jeśli nie wycofa, to czy TSUE może sam umorzyć tę sprawę? A rzeczywiście oświadczenie Rzecznik Komisji Europejskiej, pani Miny Andrzejewej, wskazuje na bardzo pozytywną reakcję Brukseli, a więc jest spora szansa na to, że Komisja Europejska wycofa ten wniosek, a więc ten problem na linii Bruksela-Warszawa przestanie funkcjonować. Natomiast, odpowiadając na drugie pani pytanie, merytorycznie, tak, oczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest siedzibą w Luksemburgu, może z własnej inicjatywy sprawie łeb ukręcić. Natomiast no, zwracam uwagę, że jeżeli dzisiaj ta opozycja jest tak zmartwiona, bo mam takie wrażenie, że opozycja w Polsce jest bardzo zmartwiona tym, że nagle przestał być problemem, ta sprawa przestała być problemem na linii między Komisją Europejską a polskim rządem. Jeżeli państwo tutaj mówicie o kwestiach antyeuropejskości, no to do tej pory jeden raz w historii było tak, że rząd w Warszawie kompletnie zlekceważył wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i było to z rządów Platformy PSL-u, 2014 rok, dyrektywa nawozowa. A więc czy to oznaczało, że planowaliście wtedy polexit, skoro żeście wyrzucili do kosza czy za okno, nie wiem, nie znam szczegółów, ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przestrzegam przed taką retoryką, ponieważ no, zdaje się, że zachorowaliście na amnezję. Nie pamiętaliście, że kiedyś wyście zlekceważyli wyrok Trybunału w Luksemburgu, a myśmy ten wyrok... Ale ja rozumiem, panie pośle, że pan się teraz odnosi do wypowiedzi, które padały nie w tym studiu, tylko w przestrzeni publicznej w ostatnich dniach? Tak, ale one były, a przed chwilą pan poseł Kalinowski mówił o antyeuropejskości. Być może mu się pomyliło, bo to Platforma i PSL były bardzo antyeuropejskie, używając tej retoryki. A może skoro ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości, wtedy żeście zlekceważyli, podaliście go, podeptali. Mówił Rafał Grupiński. Dlaczego właśnie opozycja nie wyraża zadowolenia, tylko dystans w najlepszym wypadku? Tego ruchu ze strony Prawa i Sprawiedliwości i państwo nie poparli tej nowelizacji. Trudno być zadowolonym, kiedy widać, jak Prawo i Sprawiedliwość w tej kwestii kluczy i z jednej strony wykonuje część zaleceń Trybunału Sprawiedliwości, choć podkreślamy to cały czas, że żadne tu zmiany ustawowe nie byłyby potrzebne, należałoby po prostu wykonać to zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości i cofnąć się do stanu wyjścia. Natomiast widać też, że Prawo i Sprawiedliwość ograniczyło zmiany do pewnego minimum, jakie uznało za konieczne, natomiast pozostałe problemy, które zostały stworzone przez rządzących z złamaniem zasad konstytucji, jeśli chodzi o trójpodział władzy, dalej są do rozstrzygnięcia. I czyli pan oczekuje całej wstecz? Oczywiście, że całej wstecz, dlatego, że tego wymaga powrót do stanu demokracji w Polsce. Zarówno jeśli chodzi o wyrzucenie z Trybunału Konstytucyjnego sędziów dublerów, że te wszystkie wyroki sędziów dublerów będą z czasem podważane z ich udziałem. Mam nadzieję, że ci sędziowie zwrócą należyte uposażenie, Razem z odsetkami za parę lat, za rok, tak? Zaczną zwracać Skarbowi Państwa. To jest też kwestia oczywiście sytuacji sądów powszechnych, bo i to przecież ten problem w Trybunale Sprawiedliwości jest, o czym nie wspomniał marszałek Kalinowski, jest aktualny. To jest kwestia także oczywiście Krajowej Rady Sądownictwa, czyli ciała politycznego dzisiaj, które samo zaczyna się zastanawiać, czy zostało dobrze wybrane, bo to nie jest jeszcze cała wstecz, ale wyraźnie PiS chce wycofać się, jak to mawiano w czasie wojen, na z góry upatrzone pozycje, czyli udawać, że się nic nie stało, a jednocześnie po prostu połykać własny język i wszystkie swoje błędy próbować jakoś dziwnie nazywać, byleby tylko nie przyznać się, że to były błędy polityczne, ale to błędy o straszliwym wymiarze społecznym, tak, i prawnym. I to jest, no ale myślę, że polska palestra będzie za rok, półtora będzie uboższa o wielu prawników, którzy akceptowali i brali udział w tym procederze. A co z nimi się stanie? Moim zdaniem nie powinni... Szczuje pan na ludzi, tak? Nie, to jest moje prywatne zdanie. Nie powinni wykonywać jakiś czas zawodu, wspierają łamanie polskiej konstytucji. Zostaną wykluczeni z zawodu? Do czego pan namawia? Powinni nie móc wykonywać tego zawodu przez jakiś czas, ponieważ wielu niestety prawników wziął udział w łamaniu konstytucji. Berus verbot, tak? Zakaz wykonania pracy. To bardzo ciekawe. To jest ważne, co pan mówi, więc bym chciała konkretnie usłyszeć, co pan ma na myśli. No to co powiedziałem? Tak, no ale jakim sposobem? Oczywiście przy pomocy odpowiednich aktów prawnych, dlatego że w tej sprawie powinno być podjęte przez prawników właśnie rozwiązania, przez samo środowisko, w jaki sposób ukarać, bo tak powinno to być zrobione, tych, którzy mając wykształcenie prawnicze namawiali lub brali udział w łamaniu polskiej konstytucji. No nie może pozostać bezkarny, panie rektor, bo w ten sposób za jedną czy kolejną odsłony politycznych zmian powyborczych może się okazać, że polska konstytucja w ogóle zostanie wysadzona w powietrze przez następnych rozuchwalonych polityków i prawników. Stanisław Tyszka, nie wiem, czy pan się chce do tego ostatniego wątku odnieść, nie, czy do początku? Do początku, jeśli można. Mówiliśmy od paru miesięcy przedstawiciele Kukiz 15, że rząd Prawo i Sprawiedliwość wycofa się z tych reform. Podobnie jak wycofał się z tych zapisów ustawy o IPN. To jest oczywiście całkowita kapitulacja Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, jak to wytłumaczył swoim wyborcom po miesiącach przekonywania ich, że te zmiany były właściwe. Z naszego punktu widzenia to jest takie wykopywanie i zakopywanie rowów. Zupełnie bezsensowne, też takich rowów dzielących polskie społeczeństwo. Czy ale bezsensowne zakopywanie, czy bezsensownych rowów? Bezsensownych rowów, bezsensownie wykopanych, prawda, i w tym momencie na prędce zakopanych. I nie zgadzam się absolutnie z panem profesorem, przepraszam, że to jest jakieś testowanie możliwości. To po prostu jest przejaw całkowitego braku profesjonalizmu Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że to była 7. ustawa o Sądzie Najwyższym. Wszystkie procedowane w sposób nieakceptowalny z punktu widzenia prawidłowej legislacji, po łebkach, szybko, bez konsultacji, prawda, bez próby porozumienia się też z innymi ugrupowaniami parlamentarnymi. Ja w odróżnieniu od Platformy czy Nowoczesnej cieszę się, że te relacje z Unią Europejską, z Brukselą zostały załagodzone, a cieszę się ze względu na to, że prawda, mogliby za to zapłacić obywatele. Natomiast to, za co obywatele już zapłacili, no tego Prawo i Sprawiedliwości nie daruje. To znaczy za kilkanaście miesięcy awantury i awantury o co? O kwestie personalne w Sądzie Najwyższym. Kukiz 15, korzystając z tej okazji, że ta sprawa jakby została już częściowo przynajmniej uspokojona, przedstawił w tym tygodniu założenia powołania nowej instytucji sędziów pokoju. Sędziów pokoju, którzy mieliby przyspieszyć postępowania. W tym momencie, również w wyniku błędów Prawa i Sprawiedliwości, mamy 3 miliony nierozstrzygniętych spraw w wymiarze sprawiedliwości. To jest taka biała księga w sprawie powołania sędziów pokoju, którą roześlemy do wszystkich ugrupowań, do wszystkich środowisk prawniczych, opracowana przez zespół wspaniałych ekspertów, apolitycznych, pod kierownictwem pana profesora Piotra Kruszyńskiego i doktora Michała Jabłońskiego. Sędziowie pokoju to jest instytucja funkcjonująca w wielu dojrzałych państwach demokratycznych, ale była też w Polsce przed wojną, w prostej procedurze rozwiązywanie drobnych spraw cywilnych i karnych. A jeśli chodzi o zmiany w sądach, które się dokonały w ostatnich latach za sprawą Prawa i Sprawiedliwości, czy pan oczekuje jeszcze jakichś zmian i jeszcze jakiegoś kroku wstecz kolejnego? Wie pani co, ja oczekuję w tym momencie współpracy przy powołaniu tych sędziów pokoju, dlatego że my mieliśmy pozytywne, wstępne opinie pana prezydenta, ministra sprawiedliwości, ale też pana Budki, czy Stowarzyszenia Sędziów Justicja. I tutaj naprawdę możemy na spokojnie, zrobić taką debatę na początku stycznia, usiąść porozmawiać. Pani redaktor, to jest odpowiedź na pani pytanie, dlatego że... Dobrze, wyniku... chciałbym oddać głos pani marszałek Dolniak. Dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę. Zapewne wielu z Państwa nie wie, jak ta debata przebiegała, chociażby z tego względu, że w czasie, kiedy ona trwała, byliście Państwo w pracy, a trwała kilka godzin. Trzy czytania odbyły się błyskawicznie jednego dnia. Ale poseł, który przedstawiał ten ostatni projekt, powiedział w ten sposób, że uchwalona przez większość sejmową, czyli przez PiS, ustawa o Sądzie Najwyższym jest zgodna z konstytucją, ale Bruksela chce zmian i oto projekt. I jest tam między innymi odejście od działania konstytucyjnej zasady niedziałania prawa wstecz i skrócenia kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To ja nie bardzo rozumiem w tym momencie, skoro jak twierdzą przedstawiciele PiS-u, ta ustawa z grudnia 2017 roku była zgodna z konstytucją, a teraz odstępują od w tym przypadku dwóch zasadniczych zarzutów niekonstytucyjności według opozycji i uchwalają zmianę, to te zmiany są teraz są niekonstytucyjne, bo już nie bardzo wiadomo, o co PiS-owi chodzi. Taki sposób tłumaczenia... Ale to chyba nie ma alternatywy. No oczywiście, że nie ma alternatywy. Nie, zapisy, ja mówię, że nie ma alternatywy, że albo to jest niekonstytucyjne, albo to jest niekonstytucyjne. Ale, pani redaktor, PiS twierdził, że uchwalona w grudniu ustawa jest zgodna z konstytucją, więc jeżeli teraz wprowadza zmiany, no to wprowadza je o 180 stopni inne, więc to pokazuje niestety hipokryzję w tłumaczeniu i braku chęci przyznania i powiedzenia tak, popełniliśmy błąd, cofamy się, naprawiamy. Dobrze, że w tych dwóch zasadniczych, istotnych kwestii, ale to nie są wszystkie potrzebne zmiany. Już tu była mowa o Krajowej Radzie Sądownictwa i niezgodności jej wyboru z konstytucją, bo tam ustawodawca wyraźnie wskazał, ilu swoich przedstawicieli może mieć Sejm, ile Senat, ile prezydent. Nie dał więcej, a państwo konstytucji nie zmieniliście. To ustawa o ustroju sądów powszechnych, gdzie stworzyliście mechanizmy, że prezes sądu może jest dzisiaj dyspozycyjny wobec ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, mało tego, czynnego polityka i szefa partii. To pokazuje, jak podporządkowano wymiar sprawiedliwości polityce. Te przykłady i argumenty padły. No ale panie redaktor, proszę pozwolić mi dokończyć, bo wypowiadali się również tutaj moi poprzednicy, mówiąc o tym, czy Unia Europejska i czy nastąpi wycofanie skargi złożonej do Trybunału Sprawiedliwości. Nie wiem, jak ostatecznie postąpi Trybunał Sprawiedliwości, bo to decyzja... Pani chciałaby, żeby wycofał? Ja chciałabym, żeby w Polsce obowiązywał rzetelny system prawny, który zachowuje zasadę niezależności sądów. A skarga złożona dotyczy nie tylko i wyłącznie naruszenia zakazu dyskryminowania chociażby ze względu na wiek, gdyż tam jest tematów dużo podniesionych, także dotyczących właśnie Krajowej Rady Sądownictwa, czyli sposobu wybierania sędziów. Bo cóż z tego, że pominiemy tylko kwestię dotyczącą wieku, gdy sędziów dalej wybierać będą politycy? Cóż z tego, że pominiemy kwestię wieku i przechodzenia na emeryturę w Sądzie Najwyższym, gdy nie rozstrzygnięta będzie kwestia sądów powszechnych? Niestety cofnięcie do samego początku daje tylko i wyłącznie szansę na zmianę nastawienia do Polski i takie pojedyncze działania niczego nie uzdrowią, chociaż należy je uznać za krok do przodu i przyznanie się do tego, że popełniło się niestety istotne błędy i także przez prezydenta, który tą ustawę wcześniejszą podpisał. Panie profesorze, pan według mnie jest bardzo logicznie myślącą osobą i dlatego zapytam pana, czy jest tak, jak mówi pani marszałek, że jeżeli w tej chwili zmienia się ustawę, ponieważ tamtej zarzucono niezgodność z konstytucją, to znaczy, że teraz jest niezgodna z konstytucją według Prawa i Sprawiedliwości? Czy w ogóle jest tutaj taki dylemat? Jestem trochę zdziwiony, bo na pewno na studiach prawniczych pani marszałek miała zajęcia z interpretacji prawniczej. I z logiki, panie profesorze, też miała. Właśnie, interpretacja musi być logiczna. I otóż argument prezydenta był taki. Ustawa mówi, ile lat trwa kadencja, konstytucja mówi, ile lat trwa kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i jednocześnie mówi ta sama konstytucja, że ustawa reguluje tryb pracy Sądu Najwyższego. Mamy tu tak zwaną zbieżność przepisów i sytuacja jest taka, w ustawie określono, że wiek emerytalny. I w tym momencie, gdy są przepisy, które dotyczą tego samego pola, ale ich zapis może prowadzić do innych konsekwencji, rzecz się rozstrzyga na poziomie interpretacji prawnej. I po prostu organa, pan prezydent przyjął wykładnie, że to rozwiązanie ustawowe jest zgodne z prawem. I pewne zachowania pani prezes wskazywały na to, że zaakceptowała ten zapis ustawowy. Na przykład na bazie nowej ustawy złożyła wniosek o zgodę na dodatkowe zajęcia akademickie poza pracą pierwszego prezesa. Czyli zachowała się tak, jakby nowy ład prawny zaakceptowała. A w innych, na innych polach nowy ład prawny kontestowała. I teraz Trybunał po prostu zastosował jedną z możliwych interpretacji, jedną z możliwych wykładni pewnego zapisu prawnego. Tak, ja pytam troszkę o coś innego, ale chciałbym... Ale moment, inaczej mówiąc, wniosek jest z tego. Różne zapisy mogą być zgodne z konstytucją, choć mogą mieć odmienne praktyczne konsekwencje. Dobrze, chciałabym, panie redaktor, ale ja muszę się do tego odnieść, proszę mi pozwolić. To, że uchwalamy przepisy i jakąś ustawę, wcale nie znaczy, że ona w całości jest niezgodna z konstytucją. Mogą tam być zapisy, które są zapisami prawidłowymi i takie, które z tą konstytucją nie są zgodne. zgodne, to po pierwsze. A po drugie, mówiąc o tej logice myślę, i o tej zgodności... Panie redaktorze, ja myślę, że już się wyłączyli słuchacze. Zwłaszcza jak słuchają o Kukizie i pana pomysłach wygłaszanych na okrągło. Powiem jeszcze tylko jedną podstawową rzecz. Jeszcze raz, niech pani w Kukiz 15 uderzy. Dobrze, bardzo proszę, mówimy o tym, że trzeba zmienić przepisy, bo mówimy, że są niezgodne z konstytucją, nie może być tłumaczone tym, że inni chcą, ale my i tak uważamy, że to, co robiliśmy, było słuszne. Tak postępować nie można. Ja mam teraz pytanie zupełnie inne do pana Ryszarda Czarneckiego. Czy rzeczywiście jest tak, jak wczoraj sugerowała Rzeczpospolita, że komisarza, polskiego komisarza na nową kadencję może wybrać dopiero następny rząd powołany po wyborach w 2019 roku? Odpowiedź będzie precyzyjna. Praktyka pokazuje, że Komisja Europejska jest wybierana w lipcu każdego roku po wyborach w maju do Parlamentu Europejskiego, po przesłuchaniach w Europarlamencie. Parlament Europejski zwykle jednego, dwóch kandydatów na komisarzy odstrzeliwuje. Tak po raz pierwszy było w 2004 roku i tak to trwa do dzisiaj. Między innymi była premier Słowacji, pani Bratuszek została przez Parlament Europejski zanegowana i nie weszła w skład Komisji Europejskiej ostatnio. Natomiast były przypadki sporadyczne. Ja pamiętam jeden taki, że Komisja Europejska w całości konstytuowała się w listopadzie. Tak było w roku 2009 bodaj. Natomiast w większości przypadków była taka, że komisja była powołana latem, a więc przed wyborami jesiennymi w niektórych krajach. Natomiast myśli pani, że to będzie miało znaczenie? Ja cytuję gazetę Rzeczpospolita. Ja wiem, tylko czy to będzie... To nie jest program o moich myślach. Chociaż byłoby to ciekawy program o pani myślach. Przed wyborami czy po wyborach, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wskaże bardzo dobrego kandydata dla komisarza. Mnie to zastanowiło, że państwo nie podchwycili jakoś tego wątku, który został wypowiedziany przez pana posła Grupińskiego na temat... szczucie na ludzi, szczucie na sędziów. Ja się bardzo dziwię, że pan marszałek Tyszka, który atakował Prawo i Sprawiedliwość bardzo ostro, nie odniósł się do tego, że pan Grupiński, szczuje ludzi, domaga się berusferbot, czyli zakazu wykonania pracy. Ale bo wy szczujecie jedni i drudzy od 12 lat. Przepraszam. Rafał Grupiński zapowiedział zmiany legislacyjne, które mogą doprowadzić do tego, że sędziowie popierający dzisiaj zmiany stracą pracę. Tak, bez na jakiś czas. Czy jak ktoś powoduje poważny wypadek, to czy dalej może używać swojego prawa jazdy, czy też to prawo jazdy na jakiś czas jeżeli pan porównuje sędziów, którzy akceptują prawo interesuje mnie opinia tych osób, którzy stracili prawo jazdy, chcą tę opinię wyrazić. Nie są panowie sami. Stanisław też. Znaczy, ja uważam, że to jest... Ja się zgadzam. Zgadzam, że to jest bardzo poważny temat i to jest temat jakości polskiej władzy, polskiej debaty publicznej. To, co robi Platforma i PiS ręka w rękę, to jest dzielenie Polaków, ręka w rękę. Dzielenie środowisk zawodowych, dzielenie rodzin wręcz, tak? Chociaż są to ugrupowania bardzo do siebie podobne. I teraz w tym przypadku chodzi o dzielenie ludzi na poziomie walki czysto personalnej. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwości nie chodziło o naprawienie wymiaru sprawiedliwości, bo gdyby tak było, to mielibyśmy przyspieszone postępowania sądowe. Teraz to, co mówi pan Grupiński, jest również bardzo agresywne wobec tych ludzi, chociaż nie mówi agresywnie. Mówi bardzo spokojnie, ale mówi rzeczy skandaliczne. No znaczy, mówi, że chce... skandaliczne? Znaczy, tak. Ja to uproszczę. Ja bardzo krótko dokończę. Panie pośle, jeżeli politycy Prawa i Sprawiedliwości, a zdarza się to niestety często, próbują wykluczyć na przykład was ze wspólnoty narodowej, zachowuje się tak samo, jak wtedy, kiedy pan na przykład mówi, że pan chce wykluczać, prawda, ze wspólnoty narodowej część prawników. My powinniśmy budować wspólnotę, szukać wspólnoty, prawda, a nie dzielić się. Ale to jest odbieranie praw obywatelskich, pani redaktor. Nie odbierajmy ze względu na poglądy ludziom ich praw obywatelskich. Apeluję o to do polityków PiSu i do polityków Platformy. Uspokójcie się w końcu. Przepraszam, koniec pan, proszę. profesor Zybertowicz. Czy słowo komentarza w tej sprawie? Nie będzie bezkarne łamanie konstytucji w tym państwie. Ja myślę, że to będzie tak. Platforma wielu pracownikom odejmie prawo wykonywania zawodu, a wielu rodzinom odejmie 500+. To będą efekty. Nie odbierzemy. Tak jest. Chcielibyście, żebyśmy odebrali. Nie odbierzemy. Nie odbierzemy. Premier Mateusz Morawiecki powierzył wczoraj funkcję przewodniczącego KNF-u profesorowi Jackowi Jastrzębskiemu, prawnikowi, naukowcowi z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującemu się w zagadnieniach prawa cywilnego, handlowego i rynku kapitałowego. Nowy przewodniczący od 2008 roku był zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w PKO BP, więc ma praktykę w bankowości. Czy to dobry wybór? I teraz proszę bardzo, Jarosław Kalinowski. No nie dane mi było jednak. Nie dane było, ale panowie nie chcieli w ogóle. No chciałem, zgłaszałem się, ale nie zauważyłam. Proszę bardzo, redaktor. Jedno zdanie. Mamy coś takiego jak Trybunał Stanu, przed który ewentualnie mogą stawać politycy, przed którym. Nie ma takiej instytucji dotyczących innych korporacji, między innymi prawników, ale ja rozumiem wypowiedź pana posła Grupińskiego w taki sposób, że to miała być odpowiedzialność w ramach korporacji. No, odpowiedzialność dyscyplinarna. I PiS też mówił wcześniej o tym, że tak powiem, samodyscyplinowanie się środowiska nie było czyli na takim poziomie, jakie powinno. Tylko o odpowiedzialność. Nie może być w tak, że politycznie będzie to wyciągana. Dobrze, to już zamknijmy to, proszę. Ja jeszcze też przypomnę pół zdaniem, tylko że jest coś takiego w projekcie budżetu unijnego, jak klauzula warunkowości, czyli wypełniania fundamentalnych zasad państwa prawa. I to niestety w tym dobrze, projekcie KNF też sprawa zawisło, ważna, że bardzo. Tak powiem, zanim jeszcze pojawiła się sprawa Sądu Najwyższego. A teraz sprawa. Sprawa KNF-u. Jest nowy przewodniczący. Porównując kwalifikacje, obecnie powołany, widać, że ma te kwalifikacje lepsze. No ale prezes Narodowego Banku Polskiego z zachwytu śpiał niemalże nad kwalifikacjami poprzedniego, a skończyło się niestety tak, jak jesteśmy tego świadkami wszyscy. Tak, smutne. Ale to nie chodzi o pianie, tylko o fakty. No dobrze, to jeżeli o fakty, no to porównując CV jednej osoby i drugiej, wygląda na to, że pan Jastrzębski ma lepsze przygotowanie. Tylko tyle mogę powiedzieć. A jak będzie w praktyce, jakie są jego podległości, komu będzie podlegał w sensie również mentalnym, czy będzie prawdziwie niezależny, no nie wiem. Zobaczymy w praktyce. Proszę państwa, czy wyjaśniło się, dlaczego poprawka dotycząca przejmowania banków za bezcen na podstawie decyzji KNF-u została przygotowana, nie wiem czy przygotowana w pośpiechu, ale wrzucona dość niespodziewanie do ustawy. Pan Ryszard Czarnecki. Szuka pan odpowiedzi. Jeszcze słowo o... Ale ja bardzo proszę, mamy przygotowane różne tematy. Już dużo czasu poświęciliśmy tamtej sprawie. Bardzo proszę. Co do profesora Jastrzębskiego, wykształcenie ekonomiczne w Uniwersytecie Warszawskim, po SGH wykształcenie wykształcenie ekonomiczne po SGH, prawnicze po Uniwersytecie Warszawskim, również studia na Uniwersytecie Kalifornia i Berkeley Law uczelni prawniczej innej amerykańskiej. Bardzo dobre przygotowanie. W zeszłym roku został umieszczony na liście 500 najbardziej znaczących prawników w Europie Środkowo-Wschodniej. A jeśli chodzi o poprawkę? Jeśli chodzi o poprawkę, no oczywiście chodzi o zabezpieczenie interesu Polaków, którzy mają oszczędności w bankach, w sytuacji, gdyby jakieś banki, na przykład z kapitałem zagranicznym, były drenowane przez swoje spółki matki za granicę, a to już bywało. Politycy Prawa i Sprawiedliwości od kilku dni powtarzają, że ta poprawka zupełnie nie dotyczy banków z grupy Leszka Czarneckiego. Prawda to, czy nie prawda? Przed chwilą o tym powiedziałem. Powiedziałem, że chodzi o zabezpieczenie sytuacji, w której banki mające kapitał zagraniczny będą chciały transferować dużą część swoich zysków do spółek matek i przez to w sytuacji takiego transferu nadmiernego, czy po prostu transferu, mogą być teoretycznie zagrożone interesy Polaków, którzy trzymają oszczędności w tychże bankach. Chodzi o stabilność systemu bankowego i muszę powiedzieć, że ta stabilność w Polsce w tej chwili jest bardzo wysoka. To, że polski rząd, polskie władze, polscy posłowie dbają, żeby ta stabilność była również wysoka w czasach być może gorszych, do tej pory słyszałam, że chodzi o o banki, które mają górną granicę małe kapitału w wysokości 3 miliardów złotych. A tu proszę. Chodzi o zachowanie interesów Polaków, którzy mają oszczędności w bankach w ogóle. Interesów państwa, tylko jeszcze trzeba powiedzieć, jak ci państwo się nazywają. Już to pan mówi, że to warto powtarzać. Jeszcze później w telewizji pan państwo powiedział. Polskie. Warto to powtarzać. A jak się nazywaliście państwo? No, mam nadzieję, że komisja śledcza w przyszłości to pokaże. Tryb procedowania na to... Dbam o interesy Polaków, które mają oszczędności w bankach. Wyście nie potrafili zadać interesy. Chciałbym, żeby zostali państwo zabrali głos. Ale był pan ministrem rządu, pan który dokonał największy skandal banków polskich. Panie marszałku, jesteśmy w studiu, to jest Myśliwiecka 357. Tylko skończę, stawiając kropkę nad i. Za waszych rządów dopuściliście... polskie banki. Dopuściliście do sytuacji, w której była mega dziura budżetowa VAT-owska. I pan zamiast o tym mówić, pan jakiś Adolenski nie opowiada. Naprawdę dobrze, żałosne. Mówimy o bankach i o tym, kto je sprzedał. Panowie, to jest w ogóle jak w szkole. Pan profesor się nudzi, widzę, patrząc. Nie wiem, czy pan jest jakiś... Rozmyślam nad sensem życia. No i ale co sens życia mówi o sytuacji wokół Komisji Nadzoru Finansowego? Co z tych rozmyśleń wynika? Mówi... Czy to się nie mieści w sensie życia? Co tam u pana Zdzisława słychać? Mówi się, że, no tak, że wielu polityków, komentatorów, w tym niektórzy profesorowie ulegają tendencji do mnożenia szumu informacyjnego, to znaczy komentowania niepotwierdzonych informacji, zanim jakieś informacje zostaną zweryfikowane, zrozumiane i już są komentowane, oceniane. A gdy do mnie dzwonią dziennikarze, ja mówię, że bardzo chętnie skomentuję, jak będzie informacja zweryfikowana, to jeden z nich powiedział szczerze, ale wtedy, jak ta będzie zweryfikowana, to trzeba będzie komentować inne jeszcze, niezweryfikowane, nowsze. Ale nominacja pana profesora Jastrzębskiego jest faktem. Zgadzam się, ale nie, tu nie ma nic w tym punkcie kontrowersyjnego, bo obaj europosłowie celnie powiedzieli, że CV profesora Jastrzębskiego pokazuje większy dorobek, większe doświadczenie na tym polu niż jego poprzednika. To zapytam o to, czy w sytuacji, kiedy wielu posłów podnosi sprawę sposobu procedowania tej ustawy, nie będzie problemu z podpisem prezydenta, który, jak się okazało, przy ustawie znoszącej limit składek na ZUS, bierze pod uwagę takie sprawy. Nie będzie problemu? Nie wiem. Ze względu na tryb procedowania, a na pana... Nie wiem. Prezydent zawsze ma 21 dni i w tym czasie realizowane są ekspertyzy i prawne, i polityczne. Prawda? Oczywiście, że zawsze ma. Oprócz tego, że 12 nie miał. Nie miał, znaczy mógł. No nie miał. Mógł tę ustawę podpisać właściwie 20 listopada. Mógł, ale nie skorzystał z tego. Nie mógł. Bo prezydent analizuje okoliczności prawne i społeczno-polityczne. Uznał, że interes społeczny był za tym, żeby tę ustawę podpisać szybko. Stanisław Tyszka. Znaczy tak, jest problem z procedowaniem ustawy, jest problem z KNF-em, z czym jest problem? Mam, że nie ma. Jest bardzo poważny problem z zachowaniem się Prawa i Sprawiedliwości po wybuchu afery KNF. Znaczy ja absolutnie nie rozumiem, dlaczego pan Chrzanowski nie został zatrzymany. Paweł Kukiz podnosił tę kwestię w tym tygodniu na Komisji Służb Specjalnych. Tam jest wiele wątków, które należy wyjaśnić. I teraz ja się obawiam jednego, że pan Chrzanowski nie został zatrzymany, dlatego że on bardzo dużo wie o Prawie i Sprawiedliwości i o najwyższych funkcjonariuszach państwowych wywodzących się z tej partii. I to jest niepokojące, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość miało wprowadzić nową jakość, obiecywało nową jakość, obiecywało rozliczanie tych, którzy mogą być podejrzani o korupcję. Tymczasem wydaje się, że swoich traktuje inaczej niż przeciwników politycznych. No i to jest oczywiście nieakceptowalne. Ja mam nadzieję, że służby staną na wysokości zadania i tę kwestię wyjaśnią. O ile dobrze pamiętam, pani marszałek Dolniak, to ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym została wycofana, tak, z tego posiedzenia. Więc tu może jakaś refleksja, czy świadomość w ogóle tego, nad czym procedujemy, do Prawa i Sprawiedliwości dotarła. Ale to nie jest jedyna ustawa, która zajmuje się tą sprawą, prawda? To trzeba powiedzieć słuchaczom. Tak, druga jest w Senacie. Tak? Na biurku prezydenta. Już na biurku prezydenta, przez senatorów. Jak pan prezydent się też zachowa. Natomiast wydaje mi się, że ludziom brakuje tutaj informacji, tak? No, informacji też, czy ich pieniądze w bankach są bezpieczne, czy polski system bankowy jest bezpieczny, w momencie, kiedy, i to też trzeba powiedzieć prosto, toczą się walki frakcyjne w Prawie Sprawiedliwości nad kontrolą nad instytucjami finansowymi. Panie marszałku, ale jakich informacji, jeżeli zapewniał i prezes NBP, i inne osoby, od których zależą... Pani redaktor, ja powiem rzeczy, które ludzie mają prawo wiedzieć. Prezes NBP jest w wielkim konflikcie od początku z premierem Morawieckim. Dlatego, że biją się o to, kto będzie miał na przykład kontrolę nad funduszami inwestycyjnymi. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość przepchnęło bardzo niebezpieczną ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, tak, na której zależy panu premierowi Morawieckiemu. Muszę to wyjaśnić słuchaczom, dlatego, że mogą stracić dużo pieniędzy. Tak, ale z powodu konfliktu nie będzie tak, że sumy gwarantowane do wysokości 100 tysięcy euro w bank nagle wypłyną z tych banków i ludzie dostaną 50 tysięcy, gdyby chcieli je wycofać. Ja, pani redaktor, nie będzie tak z powodu konfliktu pomiędzy prezesem NBP a... Ja, pani redaktor, już w tym momencie mówię o głębszym podłożu, o drugim, trzecim, czwartym, piątym dnie tego konfliktu, który sprowadza się między innymi do pracowniczych planów kapitałowych, tak? I tego, że pan premier Morawiecki robi ukłon wobec międzynarodowej finansjery swojego środowiska. Obawiam się, że kosztem obywateli. Dlatego, że tak jak OFE zostały odebrane Polakom oszczędności ich emerytalne, 150 miliardów przez Platformę, tak teraz PPK może być znacjonalizowane przez PiS albo jakiś kolejny rząd, tak? I to są bardzo niebezpieczne trendy, o których się w ogóle nie mówi. Tylko Kukiz 15 o tym mówi, że PiS i PO czyhają... Kukiz 15 mówi o innych rzeczach. My mówimy, że PiS i PO czyhają na pieniądze obywateli, panie redaktor. I to jest bardzo istotne. Zaplanowanym przeze mnie na... No, to przepraszam, panie redaktor, ale staram się mówić o ważnych sprawach. No jasne, a my mówimy o... Ale ja łączę te sprawy, pani redaktor. Mam nadzieję, że umiejętnie. Padły pewne zarzuty wobec PiSu, się odnieść. Nie, chciałabym, żeby mogli się też wypowiedzieć. Mówimy o nazwiskach. Pani redaktor, będę mógł rozumieć. Dziękuję. Zobaczymy. Mówimy o nazwiskach, kompetencjach. Tak, doskonale pamiętamy, jak przed momentem, gdy był poprzedni przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, PiS też pokazywał, jakie ma fantastyczne kompetencje. A co się okazało? Mamy dzisiaj sytuację, która zatrzęsła, jeżeli chodzi o finanse w Polsce, zwykłego obywatela. Bo jakie jest zadanie Komisji Nadzoru Finansowego? Podejmowanie działań, które zapewniają stabilizację finansów w Polsce. A co mamy, jeżeli się potwierdzi w wyniku przeprowadzonego postępowania korupcję, zaproponowanie żądania finansowego w zamian za wsparcie przy restrukturyzacji niektórych banków? No nie do pomyślenia w instytucji, która ma za zadanie, która ma obowiązek dbałości o to, by nasze finanse miały się dobrze. Podejmowane są działania, które dla zwykłego obywatela, dla zwykłego Polaka są nie do akceptacji. A państwo, mówię tu o PiS-ie, przytaczacie na przykrycie całej sytuacji, albo w innych czasach, czyli za rządów PO-PSL, to też były nieprawidłowości. No jak zostało to już powiedziane, zapowiadaliście państwo w swojej kampanii wyborczej, że teraz już nie będzie takich sytuacji, że nepotyzm, niewłaściwe zachowania w ogóle nie będą miały miejsca. Sprawy rozmowy pana Leszka Czarneckiego i pana Chrzanowskiego omawialiśmy tydzień temu. Chciałbym, ale ja nie byłam tydzień temu, a dzisiaj pani zadaje pytanie. Ja na to pytanie odpowiadam w dniu dzisiejszym, pani redaktor, nie może być sytuacji... Ja pytam o procedowanie ustaw. Ale nie stworzymy nigdy prawa idealnego, jeżeli pani o to pyta. Zawsze będą przepisy, które nie są doskonałe. Bo nie ma rzeczy doskonałych. Ale nawet jeżeli byśmy stworzyli doskonałe prawo, to i tak znajdą się osoby, które będą szukać sposobu, żeby to prawo obejść. I niestety ta dzisiejsza sytuacja w Komisji Nadzoru Finansowego nie napawa pozytywnym spojrzeniem na rzeczywistość. Rafał Grupiński. Mamy do czynienia bez wątpienia, jak to określają nie tylko publicyści, ale także ludzie związani z sektorem finansowym od lat, z największą aferą po 89 roku, i to aferą, z którą wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość nie chce sobie poradzić. Dlatego, że usunięcie, zmuszenie do dymisji szefa KNF-u u pana Chrzanowskiego to jest drobny element tak naprawdę bardzo poważny i niebezpieczny w ogóle dla stanu oszczędności Polaków układanki finansowo-politycznej, jaką PiS wprowadził w polskie życie publiczne, akurat w tę strefę finansów, gdzie walczą różne frakcje pisowskie o wpływy i pieniądze. I problemem jest bez wątpienia to, że generalnie wszelkie posunięcia, jakie śledzimy, podobnie było na przykład w przypadku byłego prezydenta Radomia i słynnej afery korupcyjnej w Radomiu, że w pewnym momencie wieczorem jadą limuzynę na Nowogrodzką, tam się wszyscy panowie naradzają z panem prezesem i na końcu okazuje się, że nikogo poza panem Chrzanowskim nie wolno dymisją dotknąć. Bo tak postanowił prezes partii. Więc ktoś tu... Był pan ktoś, przy tym, panie, nie, panie a, ale wiemy, że później nie zapadły już żadne decyzje do dzisiaj. A, w jakikolwiek ale może ten sektorze, miecz Damoklesa. Ale materialne oświadczenia zostały złożone. Ludzi odpowiedzialnych za to, co się dzieje dzisiaj w państwie polskim. Poprawka, która... proszę pamiętać, że poprawka najpierw się pojawia w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Potem w tej sytuacji właściciel banku kieruje sprawę do prokuratury, w związku z tym, że rzeczywiście groźby kiedyś zapowiedziane w marcu są właśnie wyraźnie tą poprawką wprowadzane w życie. Więc na drugi dzień ta poprawka pojawia się w drugiej ustawie, błyskawicznie wprowadzona przez posła, który nawet nie wie, od kogo ją dostał, tak? Prawdopodobnie od marszałka Terleckiego. No powiedział, że od marszałka Terleckiego. I zaczyna się procedowanie poprawki, która narusza w istocie cały system bezpieczeństwa, jeśli chodzi o prywatnych właścicieli banków w Polsce. A polski system bankowy, dzięki między innymi temu zawsze przywoływanemu w złych kontekstach przez naszych przeciwników, dzięki rządowi Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jest najbezpieczniejszym systemem bankowym w Europie. I to każdy znawca finansów w Europie powie. Kropka. Ale Ryszard dzisiaj jest się zagrożony bardzo krótko do tego, bo chciałabym ostatnią chwilę PiS-u. Tej audycji, bardzo krótką chwilę. Jeszcze chciałabym zapytać o sposób pisania ustaw podatkowych w poprzednich rządach, czyli o tym, o czym mówiła pani Chojna-Duch, czy to jest norma, czy to jest coś strasznego, bo różne są na ten temat opinie. Bardzo krótko, proszę bardzo, podając odnieść się na te do... bardzo niesprawiedliwe zarzuty, bardzo konkretnie. 14 listopada powierzono CBA śledztwo w sprawie KNF-u. Odwrotnie 35, 14 listopada, mówię bardzo precyzyjnie, przyjęcie do państwa. CBA otrzymało nakaz przeszukania biura KNF-u. Natychmiast zostało to przeszukanie zrealizowane. Pan żartuje. Zabezpieczono panie dokumentację. Słuchaczy pan żartuje. Pana, ja mówię bardzo konkretnie. Pan pana Łajski, kiedy zawiadamiamy 14 listopada... Proszę, żeby pan poseł dokończył. Tak jest. A potem weszło CBA. 14 listopada, ja uderzyłem pana w punkt, zabolało, bo nie macie żadnej wiedzy. Nie chce pan rozmawiać o bacie, tak? Bardzo chcę. 14 listopada 2035 CBA otrzymało nakaz przeszukania biura KNF-u. Natychmiast zostało to zrealizowane. Zabezpieczono dokumentację, komputery, rozsieki elektroniczne. Przesłuchano 11 osób. 19 listopada Biuro Badań Kryminalistycznych ABW, mówię konkretnie, zrobiło analizę w biurze KNF-u na obecność urządzeń antypodsłuchowych. A jeżeli państwo mówicie o największej aferze, największa afera to była wtedy, kiedy o 300% wzrosła dziura budżetowa za waszych rządów. O 300%. Mamy 4 minuty, osób tyle, ile widać. A w jakiej sprawie? O Komisji Spraw VAT-u. Komisja Spraw VAT-u, dobrze, to ja już powiedziałam, o co chodzi. Pani Chojna-Duch powiedziała, że w pisaniu ustaw podatkowych miały bardzo duży udział firmy lobbingowe, doradcy podatkowi i tak dalej, i tak dalej, a poza tym bardzo dużą rolę czasami na granicy bycia ministrem finansów miał Sławomir Nowak. Minister w kancelarii prezydenta, jak wiadomo, nie jest ministrem finansów. Tak, więc są zarzuty wobec tego, że ówczesny doradca społeczny związany z Ernst & Young, pani Renata Heider, wpływała na jakby kształt tego, co się zmienia w prawie dotyczącym VAT-u. Więc chciałem powiedzieć, że dzisiaj wiceministrowie Gruza, czy wiceminister Świtała, a nawet dyrektor Departamentu VAT dzisiaj w rządzie PiS-u, pan Ślis, oni wszyscy byli podwładnymi pani Heider w firmie Ernst & Young. Więc pytam, gdzie są ci lobbyści. Gdzie są ci lobbyści? W waszym rządzie dzisiaj są. I to nie są społecznymi doradcami, tylko są normalnymi wiceministrami, dyrektorami apartamentów. Dobrze, Stanisław, więc zacznijcie od siebie. Podzielmy się czasem. Króciutko, Stanisław Tyszka. Czy ten sposób pisania tej ustawy to jest norma, czy nie? To jest taka popisowa norma, tak. Pan już Platformę zostawi w spokoju. Bardzo się cieszę, że... Sesją. Nie, no tutaj akurat jakby... Mamy 2 minuty. Dobrze, bardzo krótko mówię. Bardzo się cieszę, że ta komisja, o której powstanie zabiegał Kukiz 15 dużo wcześniej, zanim Prawo i Sprawiedliwość się zdecydowało, powstała. Sposób, i z której wycofaliście sposób, pana Jakubiaka. I wprowadziliśmy pana posła Pardę, młodego absolwenta SGH. Tej komisji, bardzo dobrze się stało. Teraz tak, sposób stanowienia tego prawa podatkowego był skandaliczny z czasów Platformy pod wpływem lobbystów, firm doradztwa podatkowego i tak dalej. No, odpowiedzialność za to podnosi pan były premier Tusk i pan Rostowski. Ten pan Grupiński też nie jest bez winy. Jarosław Kalinowski. Ale tę ustawę pani Dilowska wprowadzała. Ja uważam, że tak zwane rewelacje pani profesor Hojny Duch powinny mieć, że tak powiem, procesowy ciąg dalszy i rzeczywiście sprawdzić trzeba, czy miało to na przełożenie na teksty ustaw, czy nie. Czy tam było, dochodziło do przestępstw. Trzeba wprost powiedzieć. Drugie, no mam swoje doświadczenie w pracy w rządzie i wiem, że były różne spięcia i ja uważałem, że będą szkody dla jakichś branż gospodarki w trakcie negocjacji. Jeżeli nie było porozumienia na forum rządu, a ja nadal uważałem, że będą straty, to ja wychodziłem do opinii publicznej. Robiłem konferencję i mówiłem, że coś jest nie tak. I dziwię się, powiem szczerze, pani wtedy wiceminister, że do tego nie doszło, że dzisiaj o tym profesor się Zybertowicz, bardzo krótko, proszę. Do prokuratury pójść po prostu, jak miałem po owocach ich poznacie. Za czasów rządy Platformy luka VAT-owska wzrastała, Prawo i Sprawiedliwość ograniczyło ją znacznie i stąd są środki na podwyżki dla pracowników. Barbara Dolniak. Na podstawie zeznań jednej czy dwóch osób nie można ferować ostatecznych decyzji, bo ocenić trzeba całość materiału i to winno nastąpić po przesłuchaniu i wysłuchaniu wszystkich oraz zebraniu wszystkich dokumentów. A odnosząc się do lobbystów, oni byli, są i będą i zawsze będą podejmować próby wpływania na rozstrzygnięcie, ale zadaniem państwa, sam lobbying rolą nie państwa, jest zakazany. Oczywiście, nawet jest przewidziany w ustawie. Jest uregulowany. Nawet przewidziany jest w ustawie. Natomiast zadaniem państwa jest stworzenie takich rozwiązań, które będą przeciwdziałały nieprawidłowym rozstrzygnięciom i nie w 2007 roku Polska obok Holandii była jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej o najniższej luce VAT-owskiej. Potem potworny wzrost za rządów Platformy 27%, a za naszych rządów 9%. Dziękuję uprzejmie. To był właśnie taki Hyde Park, ponieważ każdy mówił na temat, który go interesuje. Mam takie wrażenie. Zadane przez panią. Barbara Dolniak, Nowoczesna, Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Andrzej Zybertowicz, profesor zresztą, doradca prezydenta, poseł Rafał Grupiński, posłowie Ryszard Czarnecki, Jarosław Kalinowski. Dziękuję, miłego weekendu. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Po pierwsze to Volkswagen, więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit.